sell a sock up. Step back and watch the royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams. And I'm a fiend, but I'm living for a love supreme. We'll never know love in town. This new century keeps bringing you down. Minuty po piątej Supreme robił Williams, z tego co pamiętam w obrazku, w klipie Wyścigi samochodowe. I to też będzie jeden z tematów dzisiejszej pory na trójkę po szóstej. Mamy taką formułę na ciekawe rozpoczęcie dnia. Będzie też o sukcesie na Eurowizji. Półfinał zakończony sukcesem. Ciekawe jak będzie finalnie, jak będzie z Blanką. Na ten temat też w trójce po szóstej. Tymczasem jubilat. Billy Duffy, 62 lata dzisiaj kończy. Gitarzysta grupy The Cult. 15 po 5, trójka budzi. Artur Rojek z Mysłowic tydzień temu skończył 51 lat. Scenariusz dla moich sąsiadów. No to pojedziemy dalej i muzycznie, i filmowo, przypominając, że skoro to jest piątek, no to w trójce od 13 Ryszard Jaźwiński w programie Trójkowo Filmowo, a po 19 lista przebojów trójki. Ostatnio to było miejsce drugie między Riverside a Depeche Mode. Kill Bill, Daria ze Śląska. Przecież to, co dobre mówią, zawsze szybko mija. Oh,

Pet Shop Boys ze swoich początków, lata 80. XX wieku. A co nowego zaprezentowali ostatnio, można usłyszeć na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów i na przykład zagłosować, a okoliczności przyrody sprzyjają zdecydowanie aktywności. Dziś sucho, słonecznie i ciepło. Wiosna w pełni, od 16 stopni w Krakowie do 20 w Suwałkach, w centrum 17-18. No to git i też get lucky. Daft Punk w Trójce na dzień dobry. Do 6:28 minut. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli. Myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą.

baby. I'm coming to get you. Dla ciebie gram. gra i ludzi. Trójka Polskie Radio, czyli twoje radio, no i takie wlewanie rozkoszy już od samego rana. 12 minut do 6, imieniny między innymi Dominika, Jana i Pankrasego. Idealnie, przecież przypomina się piątek z Pankrasem, a dziś piątek, 12 dzień maja, to na dzień dobry. Ponownie coś Szczubaszek, Marii Czubaszek, dziś mija 7 lat, od kiedy zeszła z tej ziemskiej sceny. Wyszłam za mąż, zaraz wracam. You may call it in the ceiling, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. So tired of misconceiving what else this could have been. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. So open up my eyes. Tell me I'm alive. This is never gonna go our way. If I'm gonna have to guess what's on your mind. Do wczoraj zastosował Juventus Turyn i w ostatniej akcji meczu strzelili bramkę. Juventus Sevilla 1-1, Liga Europy. Z muzycznego podejścia można powiedzieć, że zremisowali takim rzutem na taśmę. O innych wynikach w trójce po szóstej w naszych serwisach sportowych. Po szóstej państwo prowadzący będą łączyć muzykę i poezję. Później będzie dobre wspomnienie, takie jak to Niemena. Również Stanisław Lem i przyszłość, ale ta komputerowa. Czyli zapraszamy na następny level z Justyną Grabasz i Radkiem Nałęczem, to my mówimy już game over w trójce. Trójka budziła. Elżbieta Różyska, Michał Żołądkowski. Dobrego dnia państwu życzymy. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Przed nim. Tylko za mną.